Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam. Ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tergib-i terip hadis-i şeriflerinden derslerimize devam ediyoruz. Rabbim tamamına ermeyi müyesser eylesin. İhlas kitabı 57 tane hadis ihtiva etmekteydi. Şu anda 57. hadis-i şerifi okuyacağız bu dersimizde. İhlas kitabını bitiriyoruz inşallah. İkinci kitap sünnet kitabı, yani el-i sünnet vel cemaat itikadını muhafaza ve sünnete ittiba ile ilgili olacak. İkinci kitabın hadis-i şerifleri, yani kitabı sıradan gidiyoruz. Dersimiz devam etmektedir. Ve an Ebi Ali'in racülin min beni kahilin, kahil oğullarından olan Ebu Ali radıyallahu teala anlatıyor. Demek bu zat tabiindir. Çünkü Ebu Musel Eş'ari ile görüşmüş. Kale diyor ki hatabena, bize konuşma yaptı Ebu Musa el-Eş'ariyyü radıyallahu teala. Ebu Musa el-Eş'ari meşhur sahabi, bize bir hutbe irad etti, yani konuşma yaptı. Fekale, o konuşmasında dedi ki ya yuvennâs, ey insanlar, yani ey Müslümanlar, ittekû hâdeş şirke, bu şirkten sakının. Yani sahabede şirk ne arar? Şirk, Allah muhafaza, kafirlik demek. Ya işte onlar da şaşırdılar. Niye bize böyle bir şey diyor? Feinnehu zira, şüphesiz şirk ehva, daha gizlidir. Neden? Debi bin nemli. Karıncanın, karıncaların debeleşmesinden, yani ayak sesinden daha gizlidir. Daha sessiz gezer yani. Şirk insanın kalbinde karıncanın ayak sesinden daha sessiz dolaşır. Ya o zaman nasıl sakınacağız? Çok zor iş. Fakame bunu duyunca, yani Ebu Musa Hazretleri bunu konuşunca kalk dileği ona. Abdullah ibn Hazen. Abdullah ibn Hazen isimli zat, tabi bunlar hepsi tabiinden, Ebu Musa Hazretleri'nin sohbetinde bulunduklarına göre, sahabeyi gören tabiinden oluyor. Ve Kays ibn-ül Mudaribi. Abdullah ibn Hazen ile Kays ibn-ül Mudarib isimli iki zat kalktılar, onun yanına gittiler. Fekala dediler. Bu Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeyken, yani Hazreti Ömer Efendimiz'in sağlığında oluyor bu iş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra. Dediler ona ki vallahi, Allah'a yemin olsun ki la tahru cenne, mutlaka çıkacaksın. Yani elbette çıkman gerekiyor. Min makulte, dediğin şeyden. Ne demek? Dediğin şeyin uhdesinden. Yani sen şimdi ortaya bir şey attın. Dedin ki şirk efendim karıncanın ayak sesinden gizlidir falan. Sonra da diyorsun ki, yani bize diyorsun ki şirkten sakının. Müslüman insanlarız. Bizim şirkle ne işimiz var? Bizim şirkle ne işimiz olur? Bunun üzerine sen böyle dedin bize, bunun uhdesinden çıkman gerekiyor. Yani ne demek istiyor? Bu sözün mesuliyeti var yani. Bunu kendi nefsinden mi söyledin? Bir hadise mi dayanıyorsun, ayete mi dayanıyorsun? Ev ya da lene diyenle, eğer sen bu şeyi ispatlayamazsan, yani bu dediğin sözün kaynağını, delilini getiremezsen, lene diyenle mutlaka biz gideceğiz Ömer'e. Biz o zaman Ömer'e gideceğiz radıyallahu anh. Yani Hazreti Ömer halife ya, seni ona çıkaracağız. Mezunen, izinli olarak, ev gayra mezun, yahut izinsiz olarak, hani ya randevu alıp da bize, yani vakit verirse şu vakit gelin, o vakit gideriz. Yoksa da çat kapı gideriz. Yani eskiden halifeler çat kapı gidiliyordu. Yani kapısından gidenleri onlar boş çevirmiyorlar. Kimisi fakir bir şey istemeye gidiyor. Kimisi fetva sormaya gidiyor. O zaman devlet reisi, aynı zamanda imam, aynı zamanda hatip, aynı zamanda kadı, aynı zamanda şeyh, mürşit, hepsi halifeler. Çok büyük iş gördüler. Onun için biz Ömer'e gideceğiz radıyallahu anh. Yani izin izinsiz mesela. Haberli habersiz gibi yani. Haberli habersiz. Bazı kere insan çok samimi olduğu vakitte habersiz de geliyor ya. Fekale. Ebu Musa Hazretleri dedi ki lüzum yok Ömer'e gitmenize radıyallahu anh. Bel ehrucu. Bilakis ben çıkarım mimma, o şeyin uhdesinden, sorumluluğundan ki kultu söyledim. Dediğim sözün mesuliyeti var ise ben onun alttan kalkabilirim. Ben onu kafamdan atmadım ki. Hatabe hutbe okudu, konuşma yaptı. Ne yapacak? Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Zâte yevmi. Bir gün kainat efendisi bize konuşma yaptı. Fekâle bize dedi ki, ya yünnâs. Ey insanlar. İttekû. Sakının hades şirke. Bu şirkten sakının. Şimdi onun için bazı kere hadis kitaplarında, kaynaklarda ne diyeyim, mevkuf olur. Yani sahabede kalır bir rivayet. Yani Ebu Musa dedi olur, Ebu Derda dedi olur, İbni Mesud dedi olur. Radıyallahu anh mecmai. Orada Resulullah'tan rivayete gitmez. Yani Resulullah buyurdu denmez de Ebu Derda dedi ki olur. Bu gibi yerlerde bütün muhaddisler şöyle derler. Ve mislü hazâ lâyku alillâ belâh. E şimdi böyle bir şeyi nasıl kafasından söyleyecek? Ahiretle ilgiliyse, helal haramla ilgiliyse, sahabe bu konuda içtihat konusu değilse, içtihada tabi olan, re'ye bakan bir konu değilse, sahabe bunu kafadan konuşamaz ki. O zaman mutlaka muhaddisler şöyle kayıt düşerler. Beyhakî olsun vesaire muhaddisler hep, Taberani. Hep derler ki, böyle bir söz kendisine bir rivayet yani, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis ve ilim gelmemiş denmez. Şimdi onun için bak burada mesela Ebu Musa'yla Şari hutbe okudu demişti demin Ebu Kâil Hazretleri. Konuşmasında dedi ki bu şirkten sakının. Karıncanın ayak sesinden daha gizli gezer. E şimdi burada mesela sormasalar, işi deşmeselerdi Resulullah buyurduğu demeyecek. Çünkü neden? Her zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu şeklinde rivayet yapmıyorlar. Konuşma esnasında ben şimdi mesela Efendi babadan bazı şeyleri naklederken Alaaddin Efendi babamız buyurdu ki diyorum. Bazı kere Efendi Hazretleri buyurdu ki diyorum. Bazı kere de Efendi babanın Efendi'nin sözünü naklediyorum içinde. Ama cümle akışından vakit darlığı oluyor veya neyse bir sebeple Efendi Hazretleri'nin bu kadar sözlerini kullanırım ben. Bir kısmına Efendi böyle demişti demiyorum. Çünkü artık sohbetin arasındaki akışın içine dahil olmuş o konuşma. Ama Efendi'nin sözlerini bilenler veya kitaptan okuyanlar veya hatırlayanlar ha bu söz Efendi'ye aitti diyorlar. Ama insan her zaman cümleyi akışını durdurup da şu zat buyurdu, şu zat buyurdu demeyebiliyor. Sahabede de böyle oluyor. Bir konuşma yapıyor. Anla ki sahabenin sözleri de hadistir yani. Sahabeden gelen rivayetler eğer helal haram ilmiyle, ahiret cennet cehennemle ilgili bir mevzuya dayanıyorsa bu kafadan konuşulacak bir şey değil. İçtihada tabi değil ki bu nasıl der onu? Bak hemen ne dedi? Ben Resulullah'tan işitmiştim bunu. Halbuki yukarıda direkt kendisi insanlara hadis-i şerifi kendisi direkt başladı ey insanlar diye söze. Onun için mevkuf olan yani sahabede durup kalmış isnat daha yukarı gitmemiş senet. Yani bu Ebu Derda dediğinde kalmış. İbni Mesud dediğinde kalmış. Onların sözleri de bizim için çok önem arz ediyor. Yani hiçbir rivayetinde, hadisin tarikinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme isnadı yoksa da ki bazılarında şöyle oluyor. O senette Ebu Derda'da kalıyor. Öbür senette bakıyorsun Kâle Resulullah oluyor. Veyahut başka bir kaynakta, hadis kaynağında hadis şekliyle de alan oluyor. Onu tabii biz de alıyoruz, tercih ediyoruz. Ama bazı bakıyorsun o rivayet her kaynakta Ebu Derda'da kalmış. Yani Ebu Derda dedi ki de kalmış. Radıyallahu teala. Veya Ebu Musa'yla Şari dedi. Ama anlasanıza onlar kafadan bunları konuşacak insan değiller. İşte burada olduğu gibi. Demek ki hep Resulullah'tan işitilmiş. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah aleyhissalatü vesselam bize dedi ki bu şirkten sakının. Fenni vekfâ min de bibin nemli. Karıncanın ayak sesinden çok daha gizli gezer. Buyurdu. Fekale dedi kime lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Men o kimse ki şa Allah, Allah diledi neyi en yekule demesini. Yani Allah kime dedirttirdiyse yani kimin demesini murat ettiyse sahabeden birisi kalktı. Yani Ebu Musa Eş'ariye nasıl kalktılar bu sözünün kaynağını söyle dediler. Ebu Musa Eş'ari de diyor ki ben Resulullah'tan işittim. Sallallahu aleyhi ve sellem insanlar vardı çünkü ya insanlar dediği zaman mesela öbür türlü ya Bazer, ya Bedderda, ya Muaz diyor. Ey insanlar demesinden anlaşılıyor ki cemaati var. Sahabeden bir cemaat var. Radıyallahu anh ve ecmain. Ey insanlar bu şirkten sakını bu karıncanın ayak sesinden daha gizli gezer de farkında bile olamazsınız. Deyince Allah'ın dilemesini murad demesini dilediği bir kişi kalktı dedi ki ve keyfe ya Resulallah o zaman nasıl nettakıyı biz sakınabileceğiz hi o şirkten. Yani sen bu kadar ve halbuki akfa gizliyse min debibin nemli, karıncanın ayak sesinden daha gizliyse ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi sen bize sakının diyorsun. Bu kadar gizli bir şeyi biz nasıl tespit edebiliriz? Nasıl keşfedeceğiz? Kale. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kulu deyiniz. İşte bütün mesele buraya geliyor. Şimdi 57 tane hadis-i şerif okuduk ki bazı hadis-i şerifler bir ay sürdü. Uzun hadis. Muaz hadisi radıyallahu teala belki yani bir ay dediğim işte 4-5 sohbet bir ay oluyor işte haftada. 4-5 sohbet sürdü yani. Bu kadar uzun hadis-i şerifler olsun, diğer hadis-i şerifler olsun. Tehdit içeren amellerin reddolunması, 7 kat göklerden aşağı atılıp sahibinin suratına çarpılması, vurulması. Ondan sonra ahiretteki azaplar, hazen kuyuları, üzüntü kuyuları, cehennemin dibindeki en tehlikeli kuyulara atılması, gösteriş yapanların vesaire. Yani biz bu derse başlayalı 4 ayı geçti. 4 ay belki de 5 ay olmuştur. Bu kadar aylardır terhib-i terhib hadislerinde mihek noktası, ana tema riyadan sakınmak ve ihlas. Zaten kitabın adı, ilk kitabın adı bölüm yani. Kitap bölüm demek. Yani kitabın içinde kitap. O bölüm demek. İhlas kitabı. Ve 57. hadisi şu anda bitiriyoruz. Bütün her yerdeki mevzu neydi? Hatırlayın hadislerin tümünü, inceleyin geçmiş dersleri. Gizli şirk, riya, kendini beğenmek, işte gösteriş yapmamak, desinler beğensinlerden uzak durmak, işte insanların gördüğü yerde namazın abdesti veren değişik görmediği yerde farklı hızlı kılmak. Bütün bunların gizli şirk olduğu, Allah'ın Celle Celaluhu ibadetini Allah'a hafife almak olduğu, istihane olduğu, efendim çok büyük tehlike olduğu, Allah muhafaza adamı imansız ölmesine kadar gideceği, cehennemde çok büyük tehlikeler olduğu, böyle anlattık, anlattık, anlattık. Belki de bir saatten ortalamasını tutsan, yani belki de ne etmiştir, 20-30 saatlik sohbet olmuş. Sırf ihlas hakkında. Şimdi geldik sonuna. Sonunda da mübarek ne güzel hadisle bağlamış Hafız Münziri Hazretleri Terhib-i Terhib'inde. Yani diyor ki o zat, ya Resulallah karıncanın ayağından sesinden gizli diyorsun. Nasıl sakınabiliriz? Kainat Efendisi de buyurmuş ki sallallahu teala aleyhi ve sellem. Söyleyin. Yani ne demek? Şu duayı okuyun. Her şeyin başı dua. O duanın bereketiyle. Ya adam gafletle okursa yok manasını bilmez falan filan. Biz hadis-i şerife bakarız. Tabii ki manayı bilmek uygundur. Ve lazımdır. Çünkü insan ne dediğini ağzından çıkanı kulağa duyarsa huzuru temin eder. Ama biz yine hadisin zahirine bakarız. Madem bu duayı okuyun buyurdu. Bir adamın kalbinde riya hastalığı olsa, gösteriş olsa, bir adamın içinde ne olursa olsun bu duayı okuma sayesinde manayı bilmeden bile okusa, madem sünnete ittiba etti, madem bu emre imtisal etti, Mevla onun kalbinden gösterişleri sökecek alacak demektir. Çünkü emre diyor bunu okuyun. Mutlaka. Ne deyin? Allahümme ey Allah'ım. İnna muhakkak biz ne'ûzü sığınıyoruz bir kez sana. Minen nüşrike ortak koşmaktan bir kez sana şey en hiçbir şey. Herhangi bir şey kim olursa olsun. Hocayı da, şeyhi de, peygamberi de. Peygamberi Allah'a ortak edebilir miyiz yani? Haşa. Ondan sonra efendim doktoru da. Öyle ya doktor şifayı doktor mu yaratıyor? Efendim kim olursa olsun. Aklınıza kim gelecek? Ahi, paşayı, cumhurbaşkanı vesairesi. Sultanı hiç fark etmez. Herhangi bir şey sana ortak koşmamızdan ancak kime sığınılabilir? Yine sana sığınıyoruz yani. Sığınanı kurtarıyorsun. Biz de sana sığınıyoruz. Çünkü birinin görmesi bizi hoşumuza gidebilir. O beni görüyor diye işte namazı uzun uzattırım. Allah muhafaza gizli şirke düştüm. Çünkü o adam görmeseydi veddiniyle kılacaktım. İnne atayneyle kılacaktım. Adam gördü falan diye Yasin'le kılıyorum falan. Şimdi burada yani adam aa ne kadar uzun namaz kılıyor ne takva falan desinler. Girdi bir maraz, girdi bir hastalık. Bu şirk yani gizli şirk bu. Adam kafir olmuyor ama kafire yakın bir şey oluyor yani. Çünkü neden ahirette Mevla bütün günahları affederim diyor. Bütün amelleri kabul ederim diyor. Ama şimdi bana bir şey ortak ettinse diyor. O diyor kimi niyet ettinse ortak koştuğuna gider. Bana ondan bir şey gelmez diyor. Ben ortak işi kabul etmem diyor. Onun için en sıkıntılı şey bu riya işi. Deyin ki ey Allah'ım sana bir şey ortak etmekten sanasınız. Ne alemu biz biliyoruz onu. Yani bilerek ortak koşmamızdan. Çünkü neden? Hani içimize bir duygu geldi. İşte şu beni görüyor onun için namazı uzun kıl. Veyahut da işte milletin gördüğü yerde sadaka ver. Yok yardım yap. Yok git orada efendim açık artırma gibi. Var mı şu kadar veren? Vakıflara, derneklere bağış çıktı. Hadi bastırdı oraya çek senet veya büyük bir para verdi falan. Millet de vay anasını o adam efendim bir trilyon vermiş. Vakfa, derneğe gibi seni görsünler, beğensinler mesela. Böyle acayip acayip işler oluyor. İnsan içine gelebilir. Onun için ya Rabbi bilerek sana bir şey ortak koşmamızdan sana sığınıyoruz. Senden başka sığınılacak zat yok. Ve nestağfiru af istiyoruz. Bağışlamanı istiyoruz kesenden. Lima o şey için ki la ne alemu bilmiyoruz onu. Yani şimdi öyle de bir şey olur adam anlamıyorsun ya yaptığını da ya. Yani içine bir şey gelip geçiyor. Kalp bu. Fırıldak gibi dönüyor. Dakikada 40 şekle çevriliyor. Kalbin adına kalp denmesi tekallüpten geliyor. Kalp zaten dönmek demek. Arapça kalp. Onun için kalbimize malik olamayız ki. Bir şey gelir, bir düşünce gelir, bir plan gelir, bir şey olur. Ama biz onu riya niyetiyle hedeflemeyiz. Bilerek de gösteriş yapalım diye de planlamayız. Onun için diyor ya Rabbi bilerek sana bir şey ortak etmekten sana sığınırız. Bilmeden de bir şey olduysa anlamadan etmeden sen muttali oldun. Bir an bile gelse geçse sen onu gördün. Biz unuttuk. Hatırlayamadık çünkü plansız olan şeyi insan hatırlayamaz. Rastgele geldi geçti bir niyet. Bilmeden de olduysa ondan dolayı da senden affımızı niyaz ediyoruz. Böyle deyin. Bazı rivayetlerde üç kere de var ama bu hadisin metninde üç kere yok bu rivayetinde. Yani insan en azından bir kere okusa bir satır tutmuyor. Yani yarım dakika falan tutmaz bir satır. Ne de yarım dakika tutacak? Birkaç saniyelik bir şeyle her gün bir kere okumak suretiyle bir insan şirkten ve gizli şirkten ve riyadan kurtuluyorsa bunu da okumazsa ne cesaret ya. Nasıl ahirete gidecek çift çarşısı gibi. Görmüyor musunuz geçen Muaz hadisinde radıyallahu anh. Yedi kat cemaadan armut gibi düşen düşene ya. Bütün ameller boşa gitti. Haçlar, umreler, fıkıhlar, içtihatlar. Ne sıkıntılı adamlar oldu. Yani biz bunlardan daha mı takvayız? Bu hadislerde zikredilen adamların amellerinden daha mı fazla amel yapıyoruz yani? Onlar bile mahvoldular. Biz neyimize güveniyoruz da bu duayı okumuyoruz? Gizli şirkten kurtulma duası. Hadis-i şerifi Ahmed İbni Hanbel rivayet ediyor. Müsnedinde. Taberani büyük muhaddis rivayet ediyor. Ondan sonra efendim Ebu Ya'la rivayet ediyor. Ha bak diyor. Ebu Ya'la rava Ebu Ya'la binahvi ibn hadis Huzeyfe'te Ebu Ya'la Huzeyfe ravisi Huzeyfe olarak başka bir kanaldan rivayet etmiş illa ne ukalefi. Ancak o rivayet ediyor ki yekul kulle yevmin selase merrat. Burada deyin buyuruyor. O hadiste her gün üç kere. Yani o rivayeti de baz alalım. Çünkü bu işte madem bir iş yapacağız riya gibi en büyük tehlikeli bir beladan bizi kurtarmayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem talim ediyor. Hatta bu öğretmesi demek, söyleyin bunu demek, taahhüt ediyor da diyebiliriz. Sanki bir garanti de veriyor. Çünkü bunu söyleyin deyip de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem boşuna söyler mi? Her gün üç kere. Çok kolay. Zannedersem cep dualarımda yazdım. Esas dualarım kitabının, yani bu benim meşhur dualarım kitabının 266-267. sayfelerinde. Diye not almışım buraya. 266-267'de. Çünkü iki rivayet var. İki rivayette orada söylemiş. Euzubikesi de var. Neuzubikesi de var. Yani burada neuzubike onlardan hangisini alsanız olur. Orada ikisine yazmışız. İkisini de okusanız ne zarar eder? İkisini de okusanız zarar etmez. Ama birini okusanız kifayet eder. 266-267 büyük dualarımda. Çünkü Terhib-i Terhib hadisinden siz onu seçemezsiniz şimdi. Hepsi Arapça kitabın yani. O duanın neresini okuyacaksınız? Biz onun dua okunuşu diye ayırıyoruz ya. Duanın okunuşunda var. Allahümme inna ne'udü bike minen nüşrike bike şeyen ne'alemuh ve nestağfiruke lima la ne'alemuh. Yani ben her gün üç kere işte okumaya çalışıyoruz. Bazı kere unutuyoruz ama bu çok önemlidir ve çocukluğumuzdan beri bildiğimiz bir şeydir. Ama size belki yeni nasip olacaktır. Kalan ömrümüz azdır. Ölüm çok yakındır. Amellerimiz bozuktur. Allah'ın huzuruna güvenilecek bir amel göster desen göstereceğimiz bir durumumuz yoktur. Ölüm gelmeden şu dualara başlasak da şu riya ve gösteriş ve gizli şirk gibi belalardan kurtulsak da ahirette mahvup perişan olmasak nasıl olur acaba? Ahiretin işi dünyaya benzemez. Dünyada evsiz de yaşanır çadırda. Çadırsız da yaşanır, parkta da yatılır, ağaç altına da yatılır. Aç da durulur. Birisi bir şey verir, onunla da geçinilir. Ama ahirette ihlası kaybeden, ihlas ile amel Allah'ın huzuruna getiremeyen reddolur. Reddolur demek cennete giremez. Çünkü sana iman ameli salih işte. Tamam kafir değilsin ama salih amelin nerede? E tamam sonunda Müslüman ölebildiysen cennete gidersin. E cennete gidersin ama kaç bin sene yanarsın acaba? Yani göze alabiliyor musun? Bir kibrit değdiremiyorsun ya. Bir sigaranın külüne sıcakken bastıramıyorsun elini. Bir yanıyorsun böyle saatlerce sallıyorsun ya elini. Yerlendiriyorsun yani duramıyorsun. Sen bin sene, iki bin sene yanmayı göze alıyorsun. Desene ki sen ahiretin azabına inanmıyorsun. Çünkü neden? Ya inanan gözü görerek yanmaya gider mi ya? E kurtulma imkanın da var. Mecburi değilsin ki. Aha iman et. Salih amel işle. Şirkten kurtul. E namaz kılıyorum, oruç tutuyorum. Ama riya yapıyorsun, gösteriş yapıyorsun. E riyadan korunmazsan namazın, orucun boş. Fakadeh men salaten yurabiha fakadeşrak. Namaz kılsa, gösterişe girse şirk koştu hadis. Ve men sâme sıyâme yurabiha fakadeşrak. Şimdi Ramazan-ı Şerif geliyor. Oruç tutsa gösteriş için şirke düştü. Bunlardan kurtulmak için sana dua öğretmiş. Bu hususta da başka dua yok biliyor musunuz? Birçok konularda günahların affı için, hacet için, muradın için falan filan dolu dua var. Binlerce hadis. Fakat bu şirkten, gizli şirkten kurtulmak bu kadar kitap karıştırıyorum. Her gece gündüz kitap karıştırıyorum. Daha bugün daha sabah Tabarani Kitab-ı Duanan efendim diyor 100 sayfayı incelemişim. Sabah namazdan sonra. Dün gece Aziz Mahmud Hüdani Vakıat'tan gelmişim 100 sayfayı geçmişim. Yani böyle acayip zor ilimler ve öyle sizin gördüğünüz gibi büyük punto değil. Kocaman kitaplar yani. 100 sayfa ne demek yani? 200-300 sayfa kitap okumuşum dün geceyle bu sabah söylüyorum. Birçok rivayeti görüyorum. Çok araştırıyorum ama gizli şirkten kurtulmak için bundan başka hadis-i şerifte dua duymadım. Özel yani bu özel. Başka bir hadis-i şerifte görmedim. Sen görmediysen yok mu demek değildir ama dualarla ilgili özel araştırmalarım olduğu için bütün kaynakları inceliyorum. Bu hadise mutlaka tabi olalım ve amel edelim. Yani ya Rabbi inna neuzubike biz sana sığınıyoruz. Ne demek? Senin seni aracı yaparak yani senin kudretinle, izzetinle dualara icabet etme vaadine güvenerek ve senin işte ucibi davet edda'izade'an ben çok yakınım davet dua edenin davetine icabet ederim. Ayetine güvenerek o demek. Onları da mülahaza eder. Üd'ûni estecib lekum. Dua edin sizin için kabul edeyim. Bu vaatleri var yani. Senin ya Rabbi sözlerin var bize. Bu sözlerin bir kez o demek. İnna ne'ûcu biz sığınıyoruz bir kez sana. Yani Allah'ın bu sözlerini aracı yapıyorsun. Allah aracı yapılmaz. Her şey Allah'a aracı yapılır. Resulullah aracı yapılır. Ebu Eyyub el-Ensar ziyaret ederse onun yüzü su hürmetine aracı yapılır. Allah'ın zaten aracı yapılmaz. Allah'a kime aracı yapacaksın aşağı? Allah'tan bak başka üst makam mı var? Bu şu demektir yani. Yanlış anlamayın diye şerh gerekiyor. Senin dua edin kabul edeyim ayetlerini aracı yapıyorum. Kabul etmen için. Sen bana sığınanı ben korurum. Bana sığının buyurduğun için. Festaiz billah. Allah'a sığın diye emrettiğin için. Onun için ben senin bu sığınma emrine imtisalen ve duaları kabul edeceğine dair müjdelerine itimaden bunların hürmetine, bunları araya koyarak sana sığınıyorum. Neden? Bile bile sana bir şeyi ortak etmekten sana sığınıyorum. Bilmeden bir şey olduysa da kurban olayım senden af istiyorum. Bu çok büyük duadır. Her gün 3 kere okunsun. Yani en dar zamanda bir kere okunsun. Çünkü hadis-i şerifin bazı rivayetlerinde 3 şartı yok. E hadi adam diyor, hadis-i şerifin bazı rivayetlerine bunu deyin diyor. Bu anlaşılıyor ki her gündür. Ama oldu ki her gün okuyamıyorsun. Bir kere de bile cumalardan cumayı okusanız yine ehlinden sayılırsınız. Çünkü bu hadis-i şerifte her gün buyurmuyor ya, diğer lafızlarda 2-3 lafız var. Cepte var mı acaba? Ya da yazılmamış da bilmiyorum. Ben yani cebi kenar yolda taşıyorsunuz elinizde diye onu bilmiyorum. Yani o gün de baktık sanki cepte vardı ama yani ben cebe hepsini koymaya çalıştım. Yani dualarım kitabındakinin. Efendim ve lakin şimdi arkadaş bakıyor hoca efendiler. Eğer varsa cepten de numara verelim çünkü biz biraz cep daha kolaylığınıza gelişsin. Ama 266 ve 67'de dualarım kitabında kesin vardır. Şimdi geldik Kitab-ı Sünnet'i. İkinci kitaba geçiyoruz. İhlas kitabı bitti. Ama bu duayı mutlaka okumanız artık farz oldu hepimize. Başka şey. Çünkü hadis-i şerifin birinde diyor ki Ela uallimukum, ben size öğreteyim mi? Ma yuzibu. Sahira şirk ve kebiro. Şirkin gizlisini de, açığını da, küçüğünü de, büyüğünü de hepsini giderecek bir dua öğreteyim mi diyor. Şirkin gizlisi var, açığı var. Bir de büyüğü var, küçüğü var. Yani riyanın derecelerine göre. Bunların hepsini Allah giderecek. Yüzibullahu bi kebire kebiro ve sagiro celiyo ve kafiyo. Buyur ya Resulallah öğret dediler. Bu dua öğretti. İki lafız var dualar kitabında görürsünüz. Yani şirkin gizli, açık, hepsi, bütün tehlikesi kalkıyor. İnsan bunu okumaz mı? Bu sevap kazanmaya da benzemiyor. Çünkü bu adamı cehennemden kurtarıyor yani. Hadi sevap, fazla sevap kazanamadık, fazla dua okuyamadık. Ama bunu mecbur okuyorsun. Neden? Kıldığın namazda da riya girerse o zaman namaz oruç da gidiyor. Onun için bu sevabın artısından ziyade yapılan işleri korumaya yarıyor. Öbür türlü korumadıktan sonra kazansan ne yarar? 50 senede kazandığını bir dakikada kaybedebilirsin. Kazanmak zor, kaybetmek kolay. Onun için sen muhafazaya bakacaksın yani. Şirkten korunmaya bakacaksın ki diğer amellerin yine az da olsa sana yetebilir ahirette. Onun için ne burada hadis-i şerifte ben yine Hazreti Muaz'a şeyinde çok evvelki derslerde geçtiğini ehlis dineke yekfikel amelul kalil. Ey Muaz! Dinini, ibadetini, taatini Allah'a halis kıl. Karıştırma işi. O zaman az da olsa amelin yeter sana. Yani çok nafile kılamıyorsun. Fazla bir namazla teheccüde kalkamıyorsun. İşte efendim Şaban orucu, Recep orucu tutamıyorsun mesela. Ama farzları yapsan, namaz farz, Ramazan oruç farz, zekat, fazla sadaka veremiyorsun, nafile hayrat yapamıyorsun. Ama zekatı veriyorsun. Az amelinde olsa yeter sana ey Muaz. Neden? İbadetini sırf Allah için halis yapasın. Şimdi sünnet kitabı yani çok önemli bir bahistir. Burada bakayım size. İhlas'ta çok hadis var. Burada da kısa kısa demek ki. Allah Allah. 99 hadis-i şerif var. Bu sünnet kitabında da yani bir kitap. 40 hadis diyoruz biliyorsun. Kaç tane 40 hadis kitapları vardır Arapçada, Türkçede. Burada bir bapta 57 hadis bitirdik. Ama uzundu dedim. Bazıları 1,5 sayfa. Şimdi geldik sünnet kitabına. 99 tane hadis-i şerif var. Yani sizle paylaşacağız. Önümüzdeki günlerde inşallah rahman. Et-Tergib bu kitap teşvik hakkındadır. Sayfasını şey edebilirsek. Evet burada günlük okunanlara almışım ben bunu. Başına almışım hem de. Yani neden sabah akşam değil ya bu. Günlük okunanlara almışım. Ve bu cep kitabının özelliğinde gün içinde okunacak çok faziletli dualar ve zikirler 59 sayfa yani sağdan dualar sayfası itibariyle. Sayfa 59'da numaralar da vermiştim ya ona 131. numara duanın numarası. Ben oraya 3 kere dememişim. Çünkü hadis-i şeriflerin dedim ya ekseri metinde 3 yok. Onun için dememişim. Bu buradaki lafız buradaki lafızdan biraz umuyor. Öbürü ikinci rivayeti ama rivayetler aynıdır. Manalar aynıdır. Demin söylediğim mananın aynısıdır. Orada biz sığınıyoruz. Burada sığınıyorum. Eûzülüdür. İkisi de hadis-i şeriftir. İki hadis-i şerifi de dualarımın 266. sayfada bulursunuz. Cep kitabında da 59. sayfededir. Hayızlı ve cünüp olanlar da bu zikirleri okuyabilir. Abdestsizi bırak. Hayız ve cünüp. Onları da babların başında söyledim. Ayet olmayınca. Mesela hastalık halinde de kadınlar namaz kılmazken de bu duaları okuyabilir diye hangi duaları okuyabileceğine dair mesela Ayet-el Kürsi okuyamıyorlar ayet diye. Felek nasıl okuyamıyorlar sure diye. Bu sefer ne oluyor? Bunlar cinleniyorlar. büyüleniyorlar. Mesela adam büyü yapıyor biri. Büyü tutmuyor çünkü her sabah akşam okuduğu için. Ne zamanki hayız halinde, namazsız halinde kadının rastlıyor. Kadıncağız da Atel Kürsi, İhlas, Felek, Nasları okuyamıyor adetim diye. Bu sefer ne oluyor? Bakıyorsun aşırı rahatsız oluyor ve yapılan büyü tesir edebiliyor veyahut da cin musallat oluyor bazılarına. Ama biz onun için burada ne yaptık? Mesela tamam ayetlerde çok ama dualarda da var. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim la yadurru var mesela. Bu ayet değil ki, bunu bir insan okuyabilir cünüpken de, hayızken de. Cünüp derken yani hayızlı mesela. Ama insan da yani cünüptür, yıkanma vakti yetişmiyor, akşam olacak, o günlük şeyini okumak istiyor. Duaysa okur cünüpken. Subhanallah, elhamdülillah, ve la ilahe illallah, Allahu ekber. Cünüp bile bunsuz durmasın diyor. Zikretsin yani. Tabii ki çıplak vaziyetteki ilişki anında kastetmiyoruz. Ama yıkanmasına yarım saat veya su ısınıyor. Veyahut bir zarureti var, beklemesi gerekiyor. Zikirsiz niye dursun? Azrail aleyhisselam gelse bekle, şohbende suyu ısıtıyorum mu diyeceksin. La ilahe illallah Muhammed Reşşed diyor, la ilahe illallah diyeceksin, öleceksin. Azrail aleyhisselam seni yıkanmanı mı bekler? O zaman kelime-i şehadetsiz mi ölsün adam? Aniden ölüm gelir, bir şey olur. Yani cünübün de yapması gereken zikirsiz durmaması icap eder. Hayızlı buna zaten dahil oluyor. Onun için bu zikri mesela numara 131 sayfa 59. Ama diğerlerinde ayetlere şey koymuş, bu baptakileri yani sabah akşam okunacaklar demişiz. Üçüncü bölüm demişiz. Evet, hemen başına demişiz ki hayızlı ve cünüp ve nifaslı lohusa olanlar bu baptakileri okuyamaz. Çünkü ekserisi hayatı Kur'aniyedir. Böyle notlarımız var her bapta. Bu da sizin için, özellikle hanım kardeşlerimiz için çok büyük kolaylık teşkil edecek. Çünkü neyin ayet neyin hadis olduğunu bilmiyorlar. Ayet okunmaz, hadis okunur. Hadiste geçen bir dua okunur yani. Onunla da amel edersiniz. Şirkten kurtulma duasıyla inşallah. Şimdi bu kitap et-terghibu teşvik ediyor. Fittiba'il kitap, kitaba uymak. Kitaban kitap. Kitap çok da el kitap, o mükemmel kitap deyince Kur'an-ı Kerim. Kur'an'a uymak. Daha ve sünneti. Sünnet Kur'an'dan ayrılır mı? Ayrılmaz. Hadis ayetten ayrılır mı? Ayrılmaz. Hadis ayetten ayrılırsan dinden çıkarsın. Çünkü bütün hadis olmasa ayetlerin hiçbirinin manasını veremezsin. Kur'an boşa çıkar. Kitaba ve sünnete uymak. Sünnet ne demek? Hadis-i şerifler ne demek? Ehl-i sünnet vel cemaat demek. Sünnete ittiba ne demek? Resulullah gibi inanmak demek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mutezile mezhebi Resulullah gibi inanıyor mu? İnanmıyor. Neden? Resulullah Allah ahirette görülecek diyor. Mutezile görülmeyecek diyor. Mesela Allah'ın sıfatları var buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar diyor yok. Yoruma ne gerek var? Ne yorum yapıyorsun? Peygamber'e uysana. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şia Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba ediyor mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Ebu Bekir'le Ömer'e uyun benden sonra. Onlar ne diyorlar? Ebu Bekir Ömer gasp etti, hakkını yedi. İşte Haydarbaş ne konuşuyor? Hepsine kafir diyor haşa ve kella. Sahabeye. Ya, Ebu Bekir Sıddık'ı halife seçenlere. En büyük sahabeye kafir diyor adam. Bu şimdi sünnete uyuyor mu? Ehli sünnet olabilir mi? Olamaz. Niye? Hadis-i şeriflerde Ebu Bekir Ömer'e uyun buyuruyor. Halifeyi tayin etmiş. Ebu Bekir kıldıracak buyuruyor benden sonra. Daha ne desin? Namazı kim kıldırıyor? Halife kıldırıyor o zaman. Hazreti Ömer'e bile razı olmuyor. Sesini duyuyor. Aman aman geri çekilir. Niye? Ebu Bekir varken olmaz diyor. Ebu Bekir'in olduğu bir cemaatta diyor. Ancak Ebu Bekir imam olabilir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ebellah vel mümle Ebu Bekir. Müminler de Ebu Bekir'den başkasını istemiyor. Allah da istemiyor diyor. Yani ben Ali'yi isteyemem ki diyor. Çünkü birinci sırada damadımdır, çok sevdiğimdir. Allah ve Resulü'nün sevgilisidir ama Allah seçiyor bunu diyor. Benim de bir şey yok diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar hadis var ya. İşte sünnete uymak. Ehli sünnet olmak demektir. Onun için bu bab çok önemlidir. 99 tane hadis-i şerif söyleyeceğiz. Okuyacağız. Bu dersleri kaçırmayalım, birbirine takip ettirelim. Hanil Hırbaz İbn-i Sariyete radıyallahu teala kale. Hırbaz İbn-i Sariye meşhur bir sahabidir. Çok hadisleri şerifleri vardır rivayet ettiği. Kale söyledi. Ve azana bize vaaz etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mev'izaten. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize çok büyük bir vaaz yaptı. Öyle bir nasihatler yaptı. Öyle bir hutbeler okudu. Ve cilet. Korkuya kapıldı minha o vaazın el kulub. Kalpler korkuya kapıldı, ürperiyordu, tiril tiril titriyor, tüyler diken diken oldu. Ve zerafet döküldü, akmaya başladı minha o vaazdan dolayı el uyunu gözler. Gözlerimizden çeşme gibi yaşlar akmaya başladı sahabeden ve kalplerimiz ürperdi, korktu. Çok acayip bir vaaz etti bize. Fekulna, biz dedik. Ya Resulallah, yani vaazı burada söylemiyor. O vaaz başka hadislerde var. Diyor ey Allah'ın elçisi, kenna, sanki bu yaptığınız vaaz mev'izatü müvetti'in, veda eden birinin nasihatleri gibi oldu. Yani ahirete mi gideceksiniz, vefatınızın mı yaklaştığı malum oldu, size bildirildi. Yani bize yaptığınız bu konuşma başkalarına benzemedi. Sanki ayrılacak bir kişinin, veda edecek, dünyadan ayrılacak bir kişinin vaazına benzedi. Fevsuna. Ne olur bize vasiyet et. O zaman madem yani biz böyle anladık, ne olur bir tavsiye. Bir tavsiye de bulun. Kale buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Usikum. O zaman ben size vasiyet ediyorum. Vasiyet yani uyulması gereken, tutulması gereken, bir de son sözler anlamına da Türkçe'de biraz vasiyet etti. Ölümünden sonrasını hedefledi manasına gelir ama Arapça'da o değil. Arapçamızda yusikumullahu fi evladikum, çocuklarınıza miras taksiminde Allah size vasiyet ediyor. Allah Teala ölmez ki haşa. Allah neyi vasiyet edecek? Yani vasiyet ediyor demek Arapça'da tembih ediyor demektir. Türkçe'de biraz ölümden sonrasına, ölümlülere efendim ait olduğu anlaşılıyor. Yanlış tabii, kelimelerin çoğu biliyorsun. Arapça, ben hep iki de biliyorum. Arapçası aslı budur. Türkçe'ye bakmayın bu konuda. Yani vasiyet ediyorum size. Tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonrasını da düşünerek bu vasiyeti yapıyor. Ama hayatında da bu vasiyet geçerli. Neyle bir takı? Vallahi Allah'tan sakınmak. Allah'tan nasıl sakacağız haşa? Allah öcü mü haşa? Çoluğu çocuğu Allah geliyor haşa. Allah yakar, Allah döver. Allah'ı Celle Celaluhu hem emirlerini tutacaksın, hem sevdireceksin, hem cennetine teşvik edeceksin, hem haramlarından sakındıracaksın. Çünkü burada haram işleyenlere azap edeceğine dair Allah'ın da sözleri de var. Ve bu sözleri de hatırlatacaksın. Böylece ne olacak? Allah'tan sakınacaksın. Ne demek? Yasaklardan sakınacaksın. Çizgiyi geçmeyeceksin. Hudutla sınır koymuştur Celle Celle. O sınırı aşmayacaksın. Sen meyve suyu iç diyor sana. Şerbet iç, şıra iç, şurup iç. Her yer dolmuş. 100 çeşit, 1000 çeşit meşrubat var. E sen geliyorsun illa da rakı içeceğim, illa da bira içeceğim. Olmaz ki. Haramlardan sakınmanızı vasiyet ediyorum. Evlen, nikahlan. Yabancı kadına niye bakıyorsun? Niye zina diyorsun? Ben size haramlardan sakınmanızı vasiyet ediyorum. Daha ve sem'i, laf dinlemenizi, emir dinlemenizi ve taati, dinledikten sonra itaat etmenizi emrediyorum. Ve in te'emmera, emir seçilse de aleyküm üzerinize. Abdün, bir köle. Başka hadislerde diyor ki Abdün Habeşiyün, Habeşli bir köle, kendine rasehu zebibe, sanki başı kuru üzüm gibi. Siyah kuru üzümü. Zencilerin Afrikalıların saçları değişikti. Bizim saçlar gibi düz değil. Böyle kuru üzüm gibi olur. Topak topak. Hadis-i şerifte buyuruyor ki sanki başı diyor kuru siyah üzüm gibi olan zenci bile, yani şura ile, meşvere ile, işte seçimle neyse, üzerinize emir tayin edildi. Emir ya, mesela çünkü işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da müfrezeler, seriyeler gönderiyor. Sonra Hazreti Sıddık, Hazreti Ömer, bütün halifeler gönderiyor. Orada isterse halife olarak seçilsin, isterse efendim orduya komutan seçiliyor. Mesela 100 kişilik bir ordu gidiyor. Kimi seçiyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimi seçmişti? Efendim Üsame bin Zeyd. Hazreti Üsame gençti. Arada orada Ebu Bekir Sıddık var, Hazreti Ömer var, yaşlı sahabe var, daha faziletliler var. 20 yaşında falan bir delikanlıyı komutan yapmıştı. Sonradan da o komutan tam hazırlanıyordu. Cihada çıkarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Onlar vefat haberinden dolayı, vefattan dolayı durdular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem defninde bulundular. Sonra Hazreti Sıddık ne dedi? Ben bu orduyu göndereceğim. Resulullah son olarak bu orduyu tertip yapmıştı, düzenlemişti dedi. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Üsame gençtir, delikanlıdır, şudur budur. Size ne? Resulullah tayin etti. Onun için başınıza Habeşli bir köle, kafası kuru üzüm gibi olan, siyah üzüm gibi olan saçı bir Habeşli köle de, köle ya, ama o köleyi devlet reisi, yani İslam devleti, şeriat devletinden bahsediyoruz. Devlet başkanı sizin başınıza amir tayin etti. Ona itaat edeceksiniz ve sözünü dinleyeceksiniz. Çünkü neden? Bölünmeyin. İhtilaf çıkartmayın. Birliği bozmayın. O alim değil. Bu beyaz değil. O Türk değil. O Laz değil. Böyle laflarla birliğinizi, bütünlüğünüzü bozmayın ey İslam ümmeti diyor. Vasiyetim budur. Şimdi ne oldu? Bir Esed'e karşı ayaklandılar. Ehl-i Sünnet dediler. Oradan geldi El-Kaide'si girdi. Oradan En-Nusra'sı girdi. Oradan IŞİD'i girdi. Kaldı bir avuç Ehl-i Sünnet, Hür Ordu dedik. Şimdi de onlar birbirlerine savaşıyormuş. Kafamız patladı ya. Huta'dalar. Bir günde 500 kişi ölmüş geçen gün. Benim oradan tanıdığım insanlar var. Medine'den yani. Sorun. Ya dedi bunlar yardım edilecek halden çıktı birbirini öldürüyorlar. Yani onun için Binali Bey ne dedi geçen gün? Ya Müslümanlar birbirini öldürüyor. Bu işi durdurmak lazım dedi. Çünkü bu böyle yürümezdi yani. Nereye kadar gideceğiz? 5 sene 6 sene oldu. Millet birbirini kesiyor. Yani bu savaşın bir şekilde mutlaka kimle anlaşılıyorsa, barışılıyorsa durması icap ediyor. Müslüman Müslümanı kesiyor. Çünkü neden? Ehl-i Sünnet izliyorsun. Tamam bir emir tayin ediliyor. Adam emire uymuyor. O diyor ki o şu mezhep. O diyor ki bu böyle yaptı. O elini bağlamadı. Oysa para şeyleri, petrol şeyleri kuyularına ele geçirmişler. Dünya menfaatleri gürü. Emir yok. Tayin edilen laf dinleyen bir şey yok. Zaten izinsiz kalkmışlar ayağa. Yani hangi halim meşayihin meşveresi var? Şimdi ne diyor burada? Başınıza Habeşli bir köle de emir tayin edilse dinleyip itaat edeceksiniz. Birliğinizi bütününüzü bozmayacaksınız. Zaten 40 tane selefisi ve abisi şiisi birbirine girmiş. Burada bir ehli sünnet var diyorsun. Ehli sünnet işte birbirini kırıyormuş. Ben buna dayanamam yani artık. Tahammül edemeyeceğim yani. Demek ki artık Mevla bir hal çaresi yaratacak. Bunu başka türlü bu iş düzelmeyecek millet. Niye itaat etmiyorsunuz başınıza? Niye herkes bir baş tayin ediyor? Niye herkes birbirine karşı çıkıyor? Ben size vasiyet ediyorum. Ey benim ümmetim diyor. Fe innehu çünkü men her kim ki yaşarsa minküm sizden feseyera yakında görecek ihtilafen kesira. Çok ihtilaf çıkacaktı. Çok ihtilaf. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Hadi Hazreti Ebu Bekir'de mesele halloldu. Hazreti Ömer iyi tuttu kapıyı, sağlam tuttu. Hazreti Osman da idare yürüttü işleri. Hazreti Osman'ın son döneminde karıştırdılar ortalığı. Geldiler İbn-i Sebe Yahudisi, münafıklar, Yahudiler. Hazreti Osman'ın makamında yani evi makamı olacak evinde halifeyi şehit ettiler. Ondan sonra bir fitne çıktı. Hazreti Ali Hazreti Muaviye ile sahabe kendi aralarında. Tamam sahabe Allah için, hak için, din için içtihat hatasıdır. Bir sevap alırlar. Ama sahabeden sonra onlara uyanlar onlar mazur olmazlar diyor hadis-i şerif. Sahabem arasında bazı şeyler olacak buyuruyor hadis-i şerif. Bunların kaynaklarıyla yazıyorum. Hayrettin Karaman'a reddiyeleri devam ettireceğim. Sahabe müdafası yazılarımda yazdım. Yani şeyleri tercümeleri kaldı. Bu hadis-i şerif sahabem arasında ihtilaf çıkacak diyor. Çıkacak ama diyor onlar mazurdurlar. Benim sohbetim benimle beraber sahabeliğimi yaptıkları için onları Allah affetti diyor. Bak şimdi ama onların peşine onların adına ben şucuyum, ben bucuyum, Muaviyeciyim, Aliciyim, Hasancıyım, Hüseyinciyim olmaz. Kur'an'a sünnete ittiva edeceğiz ve sahabenin hepsine hürmet ve tazım edeceğiz. Tabi Hazreti Ali haklıydı. Tabi Hazreti Hüseyin haklıydı. O ayrı bir şey. Ama şimdi o işleri karıştıraraktan yine girdik birbirine. 1500 sene geçmiş Şii Sünni birbirini öldürüyor. Ne oldu? Kerbela'da Hazreti Hüseyin öldürmüş. Ya oldu 1400 sene. Olsun ben yeni duydum hesabı. Girdiler birbirine. Böyle laf fıkrasına döndürmeyelim bu işi yani. Böyle Müslümanlar birbirini öldürmesin. Kırmasın. Onun için başınızdakine itaat edin. Benden sonra yaşayanlar çok ihtilaf görecekler. Çok kargaşa yaşayacaklar. İşte yaşandı. Hazreti Ali'den zamanından başladı gitti. Fealeyküm siz sarılın bir sünneti benim sünnetime. Ve sünnetil hulefâir râşidîn. Halifelerimin sünneti benim sünnetim aynıdır. Er-râşid kemale ermiş. El-mehdiyyin hidayete ermiş. Benim hidayete ermiş. Râşid halifelerim. 4 halifedir. Bir de Hazreti Hasan'ın 6 aylık dönemiyle 30 sene. Peki bu halife. Şimdi de adam çıkmış ben halifeyim. Bu da buraya girer mi? Girmez. Niye girmez? Çünkü hadis-i şerifte buraya el-hilafetü ba'di selâsiûn sene. Sahih Bukhari'de de o. En sahih hadis. Benden sonra halifelik 30 senedir. Zaten 30 sene dolmuyor. Hazreti Hasan'ın 6 ayıyla doluyor. 6 ay sonra da Hazreti Hasan çekilip Hazreti Muaviye'ye devretmesiyle bitiyor. Hazreti Muaviye onun için padişahların birincisidir. Halifelerin değil. Bak emirdir. Emirul müminin deniyor ama halifedir. Halifai Raşidinden değil. Çünkü Hazreti Hasan'la bitmiştir o iş. 30 sene doldu. Hadis-i şerifleri buna göre bakıyoruz. Bazı hadis-i şeriflerde diyor İslam'ın değirmeni 36 sene. O da sayı hadislerde geçiyor. Orada da Hazreti Muaviye'nin 6 senesi var. Dikkat edin. Yani onun da devrine İslam'ın değirmeni döner. Yani faaliyetleri devam eder diyor. Burada hadislerde var. Ama halifelik şeyi 30'da biter diyor. O ayrı bir makam. Çünkü onun sünneti Resulullah'ın sünnetiyle aynı oluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Hazreti Osman ikinci ezanı çıkarttı Cuma'da. Cami büyüdü, cemaat genişlediği için. Mesela o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yok. Ama sünnettir. Neden? Benim sünnetim neyse diyor, halifemin sünnetine sarılın. Hazreti Osman'ın sünneti Resulullah'ın sünneti oldu. Anladın mı? Hazreti Ömer'de öyle çok şeyler var. Teravih, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Ramazan, 30 Ramazan camide kıldırmadı ki. Birkaç kere kıldı ama işte farz olur şeyinden herkes kendi kılsın buyurdu. Hazreti Ömer ne yaptı? Farz olma tehlikesi kalktı. Resulullah vefat ettiğine göre davayı gelmez. Ne yaptı? Teravih her gece camide cemaatle kıldırttırdı. Ne oldu? Resulullah'ın sünneti oldu bu. Neden? Halifemin sünneti neyse benim sünnetim aynıdır. Temessekû biha diye başka hadis-i şerifte yani bunun diğer rivayetlerde var. O sünnetlere sımsıkı sarılın. Böyle ellerinizle yapışın. Olmadı. Ve addû ısırın aleyha. Onlar bin nevacidi. Azu dişlerinizle dişlerinizi de geçirin. Neden? Belki eliniz sağlam olmaz. Biri böyle bir vurur elinize, elinizi koparır. İşte Mustafa İslamoğlu çıkar. İşte Hayrettin Karaman çıkar. İşte Haydar Baş çıkar. İşte Yaşar Nuri çıkar. Çıkar da çıkar. Mehmet Okuyan çıkar. Bunlar ne yapar? Sizi benim sünnetimden ve dört halifemin sünnetinden ayırırlar. Adamlar uğraşmıyor mu? Teravih yok. Yok sekiz rekat. Yok Emevi namazı. Yok şu yok. Türkiye'de cuma olmaz. Her gün bunlar konuşuyor bu sahtekarlar. Dolayısıyla siz benim sünnetime elinizi bırak, dişlerinizi takın diyor. Azu dişlerinizle sarılın. Ve iyyâküm sakının. Ve muhdesâtil umur. Sonradan çıkarılan bid'atlerden sakının. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alın yazısı var. Herkese Allah ana karnında hepsini neyip olup biteceğini yazdı. Bu böyle inanıyor muydu? İnanmaz olur mu? Bütün hadisleri o söylüyor. Peki. Kur'an'da var mı kader? Var. İnnâ külle şeyhe halekna bi kader. Her şeyi hesapsız yapmadık. Her şeyi kaderle yarattık. Peki. İslamoğlu ne diyor? Kader tartışmalı fazlalıktır. Amentü'den bir şıkkı indiriyor. İşte bu nedir? İnancımızda bid'attir. Yenilik çıkartıyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor. Benim ve dört halifemin ve sahabemin zaten dört halife 30 sene içinde sahabenin de ekserisi vefat etti Efendimiz'den sonra. Benim ve halifelerimin sünnetinden ayrılmayın. Yeni bir şey uydururlar. Ne çıkarttılar? İşte Ebu Bekir hak halife değil. Böyle bir şey olabilir mi? Resulullah emretmiş, sahabe bu işe ittiba etmiş, biat etmiş. Nereden çıktı bu şimdi? 50 sene sonra çıktı. Alın yazısı yok. Ne zaman çıktı? 100 sene sonra çıktı. İşte hayızlı ama kadın camiye girer. Mustafa İslamoğlu diyor. Nereden çıktı bu şimdi? Sahabe zamanında girmiyordu. Ben buna güzel bir yazı yazdım. Ne kadar ilim yazdım. Reddiye yaptım. Resulullah'ın sünnetinde yok. La hullül mesleli haizun ve la cülli cülübü. Cülübü hayız diye mescidi helal etmiyorum buyuruyor. Sahih hadiste geçer. Ne olacak şimdi? O zaman sonradan çıkan işlerden sakının. Din hususunda. Ama nedir? Araba sonradan çıkmış. Araba sonradan çıksa ne olur? Şimdi olsa Resulullah da binerdi. O zaman da deveydi vasıta. Deveyle gidiyordu. Bunu anlamayacak ne var şimdi? Bidatlerden uçağa niye binmeyeyim? Uçak bidat. Nesi bidat uçağın? Allah Teala buyuruyor bunu. وَيَخْلُقُمْ عَلَى تَعْلَمُونَ Atı katırı deveyi yarattım ama daha bilmediğiniz neler yaratacağım. Onları söylemiş zaten teknolojinin gelişeceğini. Dolayısıyla dünyevi işlerde yeniliklere uyulur. Şimdi motor çıkmış. Yine sabanla mı tarlayı süreceğiz? Efendim sulama fıskiye sistemleri çıkmış. Elle mi sulayacağız? Nasıl baş edeceğiz bahçelere? Bunu konuşmuyoruz. Amentü belli, adam kader yok diyor. Amentü indirmiş aşağı. Fıkıh belli, helal belli, haram belli. Adam kalkmış İslamoğlu gibiler. Efendim burada yeni bir din çıkarıyor. Bize uydurulmuş din diyorlar. Asas kendileri din uyduruyorlar. Çünkü bizim kaynaklarımızın hepsi Kur'an'da, hadiste var. Onların yeni konuştuğu şeyler hiçbir kitapta yeri yok. Nereden bildin bunu buldun diyor. Ben buldum diyor. Ulan desene ki uydurdun. İşte onun için sünnetimden ayrılmayın. Sonradan çıkarılan dinde reform adına çıkarılan bu reformistlerin bidatlerinden sakının. Fe inne kulle bidatin dalale. Her bidat dalalettir ve sapıklıktır. Yeni çıkan dinde reform adına yeni çıkan her bidat sapıklıktır. Yahudi Hristiyan cennete girecek. O Süleyman Ateşler çıkarttı. Abdullah çıkarttı. Afganiler, Reşit Rızalar. Ne reformist hareketi 100 sene evvel Mısır'da başlattılar. İşte Zahidül Kevseriler, Mustafa Sabri Efendiler falan Osmanlı'dan tabii o cumhuriyetlik dönemlerinde burada barınamayınca oraya gitmeseler. Onlar orada tam ifsadı yerleştirmiştiler. Yine buradan giden Osmanlı uleması reddiyeler yaptı falan da bize kadar bu işler anlaşıldı. Yoksa milleti mahvetmiştiler dinli iman. Bir kısımlarınınkini mahvettiler zaten. Abdühçü, Afganici dolu adam var. Hayrettin Karaman bile Abdühtan kaynak veriyor. Daha ne arıyorsunuz yani? Onun için hadis-i şerifte ne buyuruyor? Feinne kulle muhdetin bid'a. Her dinde sonradan çıkarılan şey bid'attır. Bu itikat bid'atından bahsediyor. Amelde de bid'atlar var ama onu buna o kadar benzemez. İtikattaki bid'at adamı el-i sünnetten çıkarır. Ameldeki bid'at mekruh olur, bir şey olur, mubah olur. Ameldeki bid'attan mubah da var. Minare yoktu ki o zaman, minare mubah. Medrese böyle bina yoktu ki mubah. Hatta bazı vacibe de gelir. Bazı bid'atlerde vacip olanlar var. Sahabe döneminde el-i sünnet dışı adam yoktu ki reddiye yapsınlar. E şimdi bu el-i sünnet dışına reddiye yapmak farzdır. Ama o zaman da yoktu. E niye yoktu? El-i sünneti bozan bir görüş yoktu ki sahabede. Onun için dinde, itikatta, inanç meselelerinde, helal haram meselelerinde, fıkıh meselelerinde sonradan çıkarılan her şey bid'attır. Ve kulle bid'atin dalal. Her bid'at sapıklıktır. Yani ne demek sapıklık? Yoldan sapma. Sapmadan geliyor. Yani hak yol, cadde-i şeriat buradan gidiyor. İstikametten ayrılıyor, yamuluyor. 72 fırka dalalettedir. Ve kulle dalaletin finnar. Ehli sünnetten ayrılmanın, sapmanın, şaşmanın her türlüsünün hep neticesi cehennemin içinde sonuçlanacaktır diyor hadis-i şerifte. Bu hadis-i şerifi Tirmizi rivayet ediyor. Daha birçok kaynak da sahih hadisler kaynaklarda geçiyor. Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, İbn-i Hibban. Tirmizi demiş hadisün hasenü sahih. Sahih hadis demiş Tirmizi. Her hadise sahih demez Tirmizi. Sahih diyor. İşte ümmetim 73 fırka yani. Küllüm finnâr illâ vâhid. Hepsi ateştedir. Bir fırka ehl-i sünnet müstesna. İbn-i Mace hadisi. İşte oradan anla. Neden? Hepsi dalalettedir. Bid'atın her türlüsü dalalettir. Dalalet olan da sonu ateştedir buyurdu ya. O hadiste de ne diyor? 72'si haktan ayrılmıştır. Dalalettedir ve cehennemdedir. Bir tanesi kurtulacak. Onun için Allah bizi fırkayı naciyeden ehl-i sünnet vel cemaat itikadından ayırmasın. Amin. Bu dersleri çok önem arz ediyor. Daha şimdi 99 tane hadis. Birini okuduk. Sırf bu bölümde. Ne ilimler gelecek, ne hadis-i şerifler. Kainatın Efendisi'ni dinleyin. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Terhibu Terip kitabında geçen hadis-i şeriflerini dinleyin, dinletin, okuyun, okutun. Bütün millete sohbet saatlerini mesaj atın. Efendim sohbet başladı diye ilan edin. Bir kişiyi sünnete getirin. Bir kişiyi yola getirin. Bir kişiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini ulaştırın. Bellihu anni ve levay. Bir ayet, bir hadis olsun. Ey benim ümmetim, ben sizin kurtuluşunuz için geceleri yatağa girmedim. Bütün keyfimi, zevkimi terk ettim. Sabahlara kadar ağladım, size dua ettim. Size ben din getirdim. Benim ümmetime acıyın. Bir ayet, bir hadis olsun, mutlaka ulaştırın. Emrine imtisalen terhibu terip derslerini ulaştırmanız son derece zarurettir ve mühimdir. Önümüzde Ramazan-ı Şerif geliyor. Her gün ders olacak. Her iftardan evvel. Her gece sahurda 1:30'da başlayacağız. 2 tane sohbet. Dinleyin, dinletin. Beni dinlemeyin, dinletmeyin. Allah ve Resulü'nü dinleyin ve dinletin. Biz ayet hadisten dışarı çıkmayız. Allah ayrılmaktan muhafaza etsin. Hepimizi de dinini tebliğ edenler zümresine ilhak eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyidina Muhammedin aleyhi ve sellem. Selleme teslimin kıtır. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin.